czuję go. Widzę jego oczy, gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty. Kiedy gasną światła, czuję go. Widzę jego oczy, gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty, będą dziś. Kolejny łyk, wchodzi jak zły demonów krzyk. Mówią mi idź stąd, nic by wyszło. Coś na poważnie, miało być szybko, ale zostałeś. Będę tańczyć sama wokół tylu kawalerów. Bądź grzeczna, mówi mama, ja mam tysiące problemów. Poznałam go wczoraj i wybrałam spośród wielu. Wyszło tak jak zawsze, zapomniałam o imieniu. Marzy mi się miłość w kolorze czerwonym. Ten kolor mnie rozpala, chcę poszukać w nim spokoju. Piję znów za dużo, ale wino się należy. Tylko przez to wino nasze ciała bez odzieży są. Bez odzieży są. Witam nowy głąb i wzrok rozpalony. Wyrażam chęć, zaczynamy grę. Żyłeś by mnie mieć. Kiedy gasną światła, czuję go. Widzę jego oczy. Gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty. Kiedy gasną światła, czuję go. Widzę jego oczy, gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty. Stoję rozebrana, weź mnie, stoję rozebrana, o nie. Rozwojenie jaźni nie chcę, kolejna sekunda i chcę. Nie chcę cię poznawać, nie, nie, ale mam ochotę na sens. Muszę opamiętać dziś, nie, musisz opamiętać dziś, nie. Poczekajmy chwilkę, nie mogę zdecydować się. Czuję już alkohol, ta gierka nie podoba się mi. Kiedy czuję beat, nie chcę z niego wychodzić. Proszę, nie przeszkadzaj mi, a zdobędę parę chwil. Wzrok rozpalony, wyrażam chęć, zaczynamy grę. Żyłeś by mnie mieć. Kiedy gasną światła, czuję go. Widzę jego oczy, gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty. Kiedy gasną światła, czuję go. Widzę jego oczy, gasną światła i zapada zmrok. Czuję jego dotyk, on jest obcy, w sumie nie znam go. Będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty, będą dziś kłopoty.